रूपाण्येव यस्य आयतनम् चक्षुर्लोको मनोज्योतिर् यो वैतम् पुरुषम् विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणगं स वै वेदिता स्यात्याज्यवल्क्य वेदवाहं तं पुरुषगं सर्वस्यात्मनः परायणं यम् आत्थाय येव असौ आदित्य पुरुष स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच। पुनः शाकल्य कहता है, ध्यान रखना ये जो पृथ्वी से आरंभ किया है दोबारा ये उपासना है पूरा, ये सीधे अक्षर ब्रह्म को नहीं बोल रहे। यहां यदि भी करें आत्म सर्वस्य आत्मन परायणम इत्यादि शब्द भ्रांति कर लें भले, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, शुद्ध ब्रह्म की चर्चा नहीं, अक्षर ब्रह्म की चर्चा नहीं है। इसलिए शारीर आत्मा से शुरू हुआ ना पहले, मातृज कहा फिर आगे पितृज कहेंगे, यही है वो। इसी इंद्रियों को लेकर गए इसके देवता, इससे उत्पन्न जो देवता लोग जो इसको संचालन करे जिनके अनुग्रह से संचलित है उनकी उपासना कर रहे हैं। पृथ्वी से लेकर के आगे तक आठ भाग में विभक्त करता होगा, फिर प्रकरण से पांच भाग में विभक्त करके करेंगे, बाद में अक्षर ब्रह्म की ओर ले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर विपरीत शंका ना हो मन में, क्योंकि आज पूछ रहा था ना एक विद्यार्थी, भाई जो है अहम वेद कैसे बोलती है। कोई कह नहीं सकता ब्रह्म को अहम वेद है ना, तीनों उपनिषद में कहा है, जो कहेगा हम लोग में उसको जानता, वो जानता ही नहीं। क्यों न तद्वेद नो वेद वेदे दिशा, ये भी कह दिया है ना। तो इसीलिए शंका तो होता है, लेकिन यहां शब्दों को देख करके ये सारी शंका आ सकती है। ये सर्वस्य आत्मन परायणम बोल दिया, सभी जीवात्माओं का भी जो परायण, या तात्पर्य हिरण्य गर्भ का ही, क्योंकि हिरण्य गर्भ की उपासना है, वही यहाँ पर शरीर में विभिन्न रूपों में विद्यमान है, और इन्हीं चक्षु के माध्यम आदि हमारे विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से वो सब देवताओं का अनुग्रह कार्य के लिए, हमारे कर्मों का वजह से, हमारे इन इंद्रियों का विषय भोग के लिए, इन इंद्रियों से उत्पन्न वो देवता वहां पर हिरण्य गर्भ उपस्थित है। इस रूप से यह कथन हो रहा है, वो पहले हुए उसके बाद हम हुए तो उनका अनुग्रह हम पर हुआ, वो एक प्रक्रिया तो है, जरा हमारे ही कारण से वो है परश्रम भावन तो तभी तो होगा, हमारे ही कर्मों के से हमारे कर्म अच्छे हैं, अतएव हमारे चक्षु के लिए आदित्य है। यही हमारे कर्म खराब है, हमारे चक्षु खत्म हो जाएगी, अंधा हो जाएंगे, तो हमारे फिर सूर्य काय का है नहीं। उस दृष्टिकोण से यहां से हिरण गर्भ का संबंध करता उपासना कर रहा, शरीर से आरंभ करते। रूपाणी एवं यस्य आयतनम, रूप या रूप से लेना आभास और शुक्ल, पीत रक्त हरित पीत जितने भी अन्य रंग है सब रूप, इन सब आभास पर लेना, क्योंकि आगे भास्वर रूप दोबारा आएगा रूपाणी करके। यहां आभास परानी रूपाणी एवं यस्य आयतनम, एवं यस्य आयतनम वे ही है जिसका आयतन, कौन आदित्य रूपी देवता का आयतन मने शरीरम आश्रय, ये समस्त रूप ही है आश्रय जिसका ऐसा जो आदित्य, यस्य आयतनम में सारे रूप ही उस आदित्य का आश्रय शरीर है समझो। चक्षुर्लोको मनोज्योति, चक्षु है लोक देखने का साधन जिसका, और मन है संकल्प योगात्मक करने वाला प्रकाश स्वरूप वाला जिसका, ऐसा जो है वही तम पुरुषम, यो वही तम पुरुषम विद्या, जो व्यक्ति उस पुरुष तत्व को जानता है वो कैसा है पुरुष, सर्वस्य आत्म परायणम, सभी आत्माओं का परम अयन है, परम आश्रय है, सब वेदिता स्यात्, वही व्यक्ति जो इस पुरुष को जानता है वही वास्तव में वेदिता है, वही पंडित है, वही विद्वान है। हे यज्ञवल्क्य तब कत वेदवाहम तम पुरुषम, अरे उस हिरण्य गर्भ का उस स्वरूप को भी मैं जानता हूँ। हिरण्य गर्भ का अलग अलग रूप है, एक एक एक अवयव को लेकर के विचार हो रहा है, हिरण्य गर्भ तो अनंत रूप वाला है, उसमें से अष्ट रूप मुख्य को लेकर उपासना कर रहे हैं हम, उसमें अभी तक तीन गया मेरे ख्याल से, तीन या चार गया, पृथ्वी एक दो, दो ही गया पृथ्वी और काम दो गया, तीसरा चल रहा है, दो हो चुका है पृथ्वी रूप और काम रूप, और अब जो है रूपों को लेकर के विचार, अभास्वर रूप अभी, यही उस परमात्मा का आयतन है, आश्रय शरीर है। हिरण्यगर्भ का यह समस्त रूप ही शरीर है, उसी हिरण्यगर्भ का यह काम ही शरीर था, उसी हिरण्यगर्भ का यह मातृजन शरीर ही क्या शरीर है। इसका देवता कौन होता है हिरण्यगर्भ में, वो अलग अलग दिया फिर है कि नहीं। इस यहां पर देवता कौन है, सत्यम कहेंगे, सत्य शब्द वाच्य यहां पर चक्षु है, उत्पत्ति कारण आदित्य का उत्पत्ति का कारण कौन है, चक्षु। चक्षु सूर्यो अजायत, चक्षु से सूर्य उत्पत्ति हुआ है ऐसा कह दिया गया। इसे यह सब कहते हैं पुनः सवेता वेद वाहम तंबुरशम सरस्यात्र परण यमाथ, जिसको तुम बोले हो उस पर जो सभी आपसाओं का जो परायण है, सारा द्वैत जिसे एक ही भूत और हिरण्य गर्भ विराजमान है, उस पुरुष रूप हिरण्य गर्भ को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। फिर जानते तो बोलो, जानता हूं कहने से नहीं होता, बताओ जैसे जानते वैसे बोलो। तब कहता है यह एव असवादित्य पुरुष, ये जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है ना, वही है हिरण्य गर्भ है। तो मोहन हो गया हो तो फिर उसको भड़का रहा है, अरे भाई तुम तो आधा वाधा जान लिया, इसमें और एक विशेषण है जो उपासना योग्य है, वो भी तो जानो। सामान्य रूप जाना, विशेष रूप जान लिया आपने, लेकिन कारण को नहीं जाना तो व्यर्थता है। सामान्य रूप क्या है, आभास रूप ही है, ये जो आश्रय सामान्य रूप है, इसमें आश्रय तो उसका विशेष रूप है, वो आदित्य है, लेकिन उत्पत्ति कारण को नहीं जाना, कहां से सामान्य विशेष आ गया, तो अधूरा ज्ञान है ना वो। इसे कहते हे सकलय वदैव, बोलो तो पूछो और कहा देवदाय थी वो आदित पटेल कहा देवता कैसे किन कारणम, ये नहीं पूछ रहा है, और भड़काव में आगे ना तीन मिला करके बोल रहा है बेचारा, तो इसने खटी थी वही भाषा बोल दिया, लेकिन याज्ञ समझ रहे ये पूछा वही बात जो मैं जब बताना चाह रहा हूँ वही इसको बताना ही है, इसलिए उत्पत्ति कारण के बारे में कहते सत्यमिति हो वाच, सत्य सत्य मैंने चक्षु। अन्यत्र स्पष्ट आएगा कि भाई दो आदमी लड़ाई लड़ रहे थे, तो लोग लड़ रहे थे, वो किसी मध्यस्थ के पास चले गए, मध्यस्थ ने कहा भाई आपके अपने अपने बातों को आपने पेश कर दिया, लेकिन इस बातों के साक्षी कौन है। अच्छा एक ने बोला हमारा ही आदमी है, ठीक है, और आपका हमारे भी आदमी खड़ा है, ठीक है, दोनों को बुलाओ साक्षी। एक से पूछा साक्षी भाई तुम बताओ तो ये जो बोल रहे बयान दिए हैं सब तुम जानते हो। हाँ जी जानता हूँ, बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। तुमने कैसे जाना, हमने सुना है। अच्छा ठीक है, अच्छा तुम बताओ, दूसरे साक्षी से पूछो, दूसरा हमने देखा। अच्छा तुम देखे हो, हाँ तब तो तुम सही बोल रहे हो, ये सुना को कोई भरोसा नहीं है ना, उसको किसने सुनाया, वो कहां तक सही सुनाया क्या पता, एक हाथ के लोग ही नौ हाथ का बीज, वो कहानी बन जाएगा। जिसे सुनाओ का इतना विश्वास नहीं है वो सत्य नहीं हो सकता, लेकिन देखा हुआ बोल रहा है जो, उस पर तुरंत जज मान लेता, हाँ भाई देखा है तो सही बोलता है। तो इसको उसे देखा हो पर परखा जाएगा, क्या देखा, वो कौन कौन था, ये था कि नहीं था, महिमा था कि नहीं था, झूठे पूछेंगे उसे। वो कहेगा क्या, देखेंगे उसको, बरगलाएंगे थोड़ा, बोले नहीं नहीं हम डटा हुआ नहीं, ऐसा ही था बोलेगा, ये नहीं था बोलेगा, तब कहें हाँ इसने सही सही ढंग से देखा है। इसलिए चक्षु का नाम रख दिया सत्यम, सत्यमिति चक्षु उच्चत है। भाष्य में देखिए रूपाणि एव यस्य मन आदित्य एवस्य आयतनम्, रूपाणि शुक्ल कृष्णादि भास्वराणि, एव असौ आदित्य पुरुष, जो यह आदित्य मंडल में पुरुष है वही सर्वेशा में रूपाणाम विशिष्ट आगे, ये विशिष्ट होगा सामान्य हो गया, ये विशिष्ट हो गया, सर्वेशम रूपाणाम विशिष्ट कार्यम आदित्य पुरुष, विशिष्ट कार्य है जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, लक्षणम कार्यम आदित्य मंडले पुरुष तस्य का देवता इति, बाकी सब बीच का वही बात है, इसे छोड़ करके आगे चलेगा वाचिका। सत्यमिति देवता से उत्पत्ति कारण हो वाचा सत्यमिति चक्षुरुच्यते है, चक्षु ही अध्यात्मतः आदित्य से आदिदेवतस्य निष्पत्ति आ गया ना, क्योंकि चक्षु ये जो अध्यात्म है इसी से ही आदिदेव जो आदित्य की उत्पत्ति हुई है। इसे श्रुति नीचे दिया है चक्षु हो सूर्यो अजायत, आकाशेव यस्यायतनं गुम श्रोत्रं लोक मनोज्योतिर् यो वैतं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात् परायणं सवै वेदिदास्याद्याज्ञवल्क्य वेदवाहं तं पुरुषं सर्वस्यात् परायणं यमात्थ येव एवं श्रोत्र प्रातिश्रुतः पुरुषः स एव वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति दिशेति होवाच। आकाश ही है शरीर जिसका, आकाश आयतनम यस्य, आयतन मने शरीर, अस्य कस्य दिग् दिगा दिशा देवता का दिग्रूपी देवता, यस्य आयतनम दिग् देवस्य दिग् दिग् दिशाओं का अभिमानी जो देवता उसका आकाश क्या है शरीर है। इसलिए आकाश में तो पूरे पश्चिम में और कोई शरीर अलग तो है नहीं, पूर्व पश्चिम जब बोल रहे कहा बोल रहे, तो सूर्य का आकाश में जिस दिशा में संबंध हो रहा है उस दिशा को हमने कहा उत्तर दिशा या मुख दिशा है। इधर आकाश पर आधारित हुआ और सूर्य आदि उपाधियां हुई उसी का दिशाओं का व्यवहार हुआ। इसे दिग्ग अभिमानी देवता का सूर्य शरीर क्या है, कहते आकाशी शरीर है। श्रोत्रम लोगो, और इसलिए श्रोत इंद्रिय है श्रवण करने का साधन जिसका, और संकल्प विकल्प तो मन ही है ज्योतिर्मय मन ही है प्रकाश है जिसका, संकल्प विकल्प कार्य करने वाला है जिसका, ऐसा जो पुरुष है उस पुरुष को जो जानता है वो कैसा पुरुष है, सकल आतंक भी परम आयन है परायणम, ऐसा उसको जो जानता है सर्ववेदिता स्यात् वही वास्तव में उस हिरण्यगर्भ को जानता है। वेदवाहंतम पुरुषगुम सर्वस्यात्मन परायण मिमाथ, अरे जिसे तुम कहे हो वो सभी आत्मा का परायण जो पुरुष उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये वायुगिन श्रोत्र प्राश्रुत पुरुष सहेश, अरे जानते हो तो बताओ, कहते बस वो यही है ये वयम श्रोत्र, ये श्रोत इंद्र में विराजमान होता है जिसका नाम दूसरा है प्रातिश्रुत पुरुष, प्रातिश्रुत पुरुष, प्रातिश्रुत का तीन अर्थ होता है, प्रतिश्रवण करने में समर्थ, संवाद करने में समर्थ, संवाद वही ना करेगा हमने क्या बोला आप सुने ही नहीं तब क्या पूछोगे, संवाद तभी चलेगी जब हम बोलेंगे आपने सुना आप बोला मैंने सुना तब बात चलेगी वो लंबी हो जाएगी है या नहीं। तो संवाद का कारण क्या है, प्रतिश्रवण, सुना आपने प्रति जवाब दिया वो भी उसने सुना तब संवाद बढ़ी नहीं तो नहीं बढ़ सकते, इसे इस पुरुष का नाम प्रातिश्रुत का हो गया एक कारण। दूसरा कारण है प्रति विषयम श्रवणम, प्रत्येक विषय को श्रवण कर लेता है अधूरा अधूरा नहीं, अधूरा सुना तो कहते बहरा है थोड़ा बहरा है कम सुनता है, लोग कहते नहीं कम सुनाई देता है, आप ऐसे बोलोगे तो आधा वधा पकड़ेगा ही ठीक से नहीं सुनता है, मशीन डालेंगे उसको बढ़ाते बढ़ाते पांच संख्या तक ही जाती बेचारे को और आगे तो संख्या है नहीं उसको, और 100% बहरा हो जाएगा धीरे धीरे। तो प्रतिश्रुत का प्रतिश्रवण तभी हो सकता है जब इसका नाम ये प्रतिश्रुत पुरुष उसके अंदर विद्यमान है। अतः तीसरा सर्वाणि श्रवणानि वायति प्रतिश्रुत, सभी प्रकार का श्रवण ज्ञान ले लेना। तीन विपत्ति है आनंदगिरी का पंक्ति में दिया है, प्रतिश्रवणम का अर्थ है संवाद, प्रति विषय में श्रवणम वा सर्वाणि श्रवणानि वा 895 में पूर्व प्रज्ञा मंत्र शुरू हुआ था उसमें भाष्य है कि बीच का पे भाष्य है ही नहीं, सब सरलता छोड़ दिया, जब मंत्र में थोड़ा रह गया वदैव साकल्य फिर प्रलोभित किया जब प्रवोचित किया तो तस्का देवता से पूछा दिशी हुआ चाहे दिशा ही उत्पत्ति कारण है उस देवता का ऐसे कह दिया। अब आइए भाष्य में आकाशे यस्य आयतनम, यस्य मने दिग्देवस्य, आयतनम मने आश्रय शरीरम, ये वे श्रोत्रे भवः श्रोत्र हो गया ना, श्रोत्र में जो है उसका नाम श्रोत्र, मने श्रोत्रावचन चैतन्य, तत्रापि वहां पर भी केन रूपेण है वो प्रतिश्रवण वेलायां विशेष तो भवती इति, प्रतिश्रवण वेला में विशेष रूपेण रहता है इसलिए उसका नाम प्रातिश्रुत। उसी का देखो टीका नीचे था प्रतिश्रवण वेलायाम वहां टीका संवाद प्रति विषय में श्रवणम वा सर्वानि श्रवणानि वा तत् दशायाम इत्यादि, उसे 11 नंबर टिप्पणी बड़ा सुंदर देखिए। संवाद का मतलब क्या? प्रश्नोत्तराख्य संवाद कहता, प्रश्न पूछा गया उसका जवाब दिया, फिर प्रश्न पूछा फिर जवाब दिया, ये संवाद है। प्रतिविषम शरणम का तात्पर्य है तच्च शतावधानादि समय क्रियमाणम शतशो विभिन्न विभिन्न विषयान प्रतिश्रवणम इत्यर्थ। प्रतिश्रवण का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर जो दक्षिण भारत आप देखोगे ना, चर्चा विद्वान को जो दिया जाता है टाइटल, उसमें शतावधानी ये टाइटल बार बार शतावधानी है, इतने बड़े शतावधानी लोग अपने आप को बहुत मानते, शतावधानी पुरस्कार मिल गया उसको, इस विशेषण से पुरस्कृत कर दिया। शतावधानी का मतलब क्या? पूर्व पक्ष ने लगातार 100 शंका उठा दी, खटाखट खटाखट खटाखट बोलते ही गया, लेकिन आपके दिमाग इतने तेज हो, श्रवण इतना पक्का हो कि पूरे 100 का उसी क्रम से जवाब दे दे, उसी क्रम से जैसा प्रश्न है उसी प्रश्न का क्रम से पूरे 100 प्रश्न के जवाब, शंकाओं के जवाब दे देना। गोडार तत्वालों के दीपिका जो टीका लिखे बच्चा झा, बहुत प्रसिद्ध थे, महान अंधे थे, जन्मांध थे, लेकिन महान विद्वान पुरुष, वो शतावधानी वास्तव में हुए। बनारस के शास्त्रार्थ में जब बैठते थे वो शास्त्रार्थ करने के लिए, अगला जो बोल रहा है केवल बोलने की बात नहीं सुनते थे, और सुनने की तरीका उनकी हाथ पी मैंने यू का मतलब अगले में इस जगह पर खांसी किया है, वो गिनते थे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार वाह खांसी किया, 1 2 3 4 गिन रहे हैं, ऐसे उनकी चलती थी। कहां खासा उसने वो भी बोलते थे, ये जवाब देते थे ना, एक एक का जवाब देते गए क्रम से ही पूरी, और जहां जिस प्रश्न का बीच उन्होंने बोला तो जवाब के बीच वो भी खासेंगे, तुमने खासा था ना इस जगह पर, खांसी का जवाब खांसी से। ऐसे गजब विद्वान लोग होते थे जमाने में, कितनी परफेक्शन था उनका गणित, और अंधे थे और इतना एकाग्रता सुनना, और आराम से बजाते रहते थे बजाते रहते थे, लोग समझते रहते क्या है ये, बाद में समझ में आई कहां पर ये होता है, दोबारा जब वही होता है तो भी खास देते थे, तब समझ में वो हो ये जो है इनका पॉइंट है, इसने क्या किया वही वो करते हैं। उसने यदि बजा दी तो भी उसी चक्र पर खट बजाएंगे, उस प्रश्न का जब जवाब देंगे, प्रश्न का जितना हिस्सा हो गया उतने हिस्से की जवाब जहां हुई वहीं पर वो भी मारेंगे हाथ, इतना पक्का वो शतावधानी होते, यही करें शतावधानी मने जो है शतावधान आदि समय क्रियमाणम शतशो विभिन्न विभिन्न विषयान प्रतिश्रवण मिति, उसको कहा प्रति विषयम श्रवण, दूसरी वित्पत्ति, तीसरी सर्वाणि श्रवण सरल है तो यावत् श्रवणानित्य, ये तीन वित्पत्ति है यहाँ प्रतिश्रवण का, इति प्रात श्रुत कह, ऐसे चैतन्य पुरुष का नाम, श्रोत्राभिमानी पुरुष का नाम प्रात श्रुत कह अथवा श्रोत्र, वही आत्मा है समझो, वह किससे उत्पन्न है तो दिशाओं से उत्पन्न है, इसका उत्पत्ति कारण दिशाएं, तसे कार्य दे दिशेति होवाच दिव्यो ही असौ आध्यात्मिक निष्पद्यते, कि दिशाओं से ही यह आध्यात्मिक श्रोत इंद्रिय उत्पन्न हुआ है। अगला पर्याय में जा रहे, तमेव यस्य आयतरगं हृदयं लोको मनोज्योतिर् यो वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मपरायणगं स वै वेदस्याद्याज्यवल्क्य वेदवान्तं पुरुषं सर्वस्यात्मपरायणं यमात्थ यम छायामय पुरुष स एष वदेव शाकल्य तसे का देवदेति मृत्युरिति होवाच, तमेव यस्य आयतनम अंधकारी है जिसका शरीर, यस्य मने यहाँ तात्पर्य क्या है, अज्ञानमयाख्य देवस्य, अज्ञानमय नाम का जो देवता, अव्याकृत जो ईश्वर, जो पहले आ चुका है मृत्युनाशनम इदम ततम करके, बहुत पहले 1:2:1 में प्रथम अध्याय जो उपनिषद का दूसरे ब्राउंड को पहले में आया था, मृत्यु शब्द की व्याख्या की गई थी, अव्याकृत ईश्वर, उसका शरीर क्या है, ये जो लोक में हम देख रहे हैं अंधकार आदि, तमी सार्वजन कहेंगे तयव हृदय लोको हृदय हृदय लोको यस्य लोकेति लोक्यते अनेन वायति कहा था ना वहां पर जिसके द्वारा सबको जान रहा है समझ पा रहा है वह हृदय है जानने का साधन जिसका मनोज्योति ही मन है संग विकल्प एतद विषय का जो है जिसका ऐसे व्यक्ति का नाम मनोज्योति ही ऐसा जो पुरुष है उस पुरुष को जो जानता है जो कि सकल आत्माओं का परायण है उसे जो जानता है वही वास्तव विद्वान ज्ञानी है पंडित है। हे याज्ञवल्क्य ऐसे करो उसे जवाब दे वेदवामदम पुरुषम सर्वस्य अतरपरण व्यमात्थ जिसे तुम कहे हो वह जो सकल आत्माओं का जो परायण है उस पुरुष को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये वही छाया वह पुरुष सहेषेति तो सिर्फ यदि जानते तो बोलो कौन है वो कद ये जो छायामय पुरुष है ना वही आत्मा समझो शरीर समझी तो छाया ना इसलिए शरीर का प्रति छाया पड़ जाता है वह छाया क्या है अंधकार रूप है काला है शर रूप है श्याम रूप है इसलिए वही है उस अव्याकृत आत्मा का एक तरह से शरीर के समान शरीर इसे सामान्य रूप हो गया वो क्या है तमह उसका विशेष रूप क्या हो गया छाया सामान्य है अंधकार सर्वत्र व्याप्त होने वाला है उसे का विशेष रूप आप जो देखते हैं जो प्रति छाया आप देखते हो इसका कारण कौन है अव्याकृत ईश्वरी है जैसे कहा जब बताई थी मृत्यु रीति हो वाचा जवाब दे मृत्यु है भाई मृत्यु से मौत नहीं लेना मरणम नहीं यहाँ देवता का प्रश्न है उपदुपत्ति कारण का मामला पूछा अव्याकृत ईश्वरी इसको उत्पत्ति का कारण है। भाष्यकार तमेव यस्याम यस्य का तात्पर्य अज्ञानमय आख्य देवस्य अज्ञानमय जो नाम वाला एक देवता विशेष तमय थी शार्वरादि शार्वरादि शर्म अंधकार होता ही है आज अलग गुहादि में विद्यमान अंधकार को ले लेना भाई रात्रि का अंधकार ही नहीं अन्य अंधकारों को भी ली जा सकती है। अध्यात्म छायामय अध्यात्म में क्या है वो कहे छायामय सयम छायामय इत्यादि का जवाब दे अध्यात्म कह दिया छायामय अज्ञानमय पुरुष छायामय से भी क्या लक्षित है हृदय में कौन सा रहेगा हृदय में आपकी छाया थोड़ी रहेगी हृदय में लोग को ऐसे बोल दिए हैं इसलिए उसका और व्याख्या करते हैं भाई छाया तो है ही विशेष कार्य लेकिन भीतर में जो अज्ञानमय है वो ज्यादा है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है वही यहाँ पर पुरुष रूप से लेना तो सका देवता उसका उत्पत्ति कारण कौन है मृत्यु रीति हो वाच मृत्यु अधिदैवतम तस् निष्पत्ति कारण मृत्यु कौन है अधिदैवत है वही उसका निष्पत्ति का कारण है। टीका में करें अधिदैवतम मृत्यु ईश्वरो ईश्वर को लेना कौन सा ईश्वर लेकिन मृत्यु नहीं वही आवृतमासीत जो पहले कहा है एक दो एक में जो कहा गया था नंबर एक दो एक मृत्यु नहीं वही आवृतमासीत करके शुरू में आपको समझाया गया था अव्याकृत जो मायावच्छिन्न चैतन्य है उसी को लेना सच तस्य अज्ञानमयस्य देखो व्याख्या करो उसका सच तस्य अज्ञानमयस्य आध्यात्मिकस्य पुरुषस्य पुरोस्य नहीं पुरुषस्य ओकार हटाओ पुरुषस्य उत्पत्ति कारणम वही इसकी उत्पत्ति का कारण होता है। क्यों उत्पत्ति कारण हो गया अविवेकी प्रवृत्ति ही ईश्वराधीनत्वात् अविवेकी की सारी प्रवृत्तियां ईश्वराधीन होती है ईश्वर प्रेरित गच्छेत स्वर्गम शब्र में वायती ईश्वर से प्रेरित होकर के ही ये जीवात्मा कर्म के आधार पर या तो स्वर्ग जाता है या तो स्वभ्रम ने नरकादि को चले जाता है। अतएव उस ईश्वर को लेना अव्याकृत जो चैतन्य है ईश्वर है उसमें मृत्यु शब्द कहा गया। रूपाण्य वयस्यायतनम चक्षुर्लोको मनोज्योतिर यो वैतम पुरुषगं विद्यात् सर्वस्यात्र प्राणगं सवै वेदा स्यात् हे याज्ञवल्क्य वेदवाहंतं पुरुषगं सर्वस्यात्र प्राणं यमात्थ ये लिख लो ये वयम आदर्शे पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्का देवतेति असुरिति होवाच रूपाणी एव यस्य आयतनम या दोबारा है ना रूपाणी या रूपाणी भास्वर रूपाणी वहां रूपों को लिया अभास्वर या रूपाणी एवं मैंने भास्वराणी रूपाणी एव यस्य आयतनम यस्य सबसे यहाँ पर वही लेना प्रतिबिंबक की देवस्य आयतनम ऐसे लेना प्रतिबिंबक की देवता आदित्य को नहीं लेना अब यहाँ प्रतिबिंबक की देवता को लेना क्योंकि अभास्वर रूप जो है ना स्व प्रकाशन किसको चाहेंगे अभास्वर जो रूप है स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकते ना काला को देखने आपको कोई प्रकाश चाहिए वो आदित्य के प्रकाश इसने आदित्य यश से आदित्य को लिया, यहाँ से ऐसे से किसको लेंगे हम, प्रतिबिंब वाक्य पुरुष को लेंगे। उसका ये रूप जो भास्व रूप है ना, ये उसका शरीर है, क्योंकि आप दर्पण के सामने में खड़े होते हैं तो दर्पण में आपका चेहरा कब दिखता है, जब भास्व रूप होगा तब ना, जब शुक्ल रूप सर्वत्र व्याप्त है तभी आपका चेहरा वहां दिखाई देता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखा है ना, आपका चेहरा में क्या, बाकी तो सफेद ही है, वहां थोड़ी आपका चेहरा है, उस कागज में जहां आपके बाल है तो वहां काला एक लाइन है बस, लेकिन उससे आप क्या समझते हैं, मेरा चेहरा आ गया, आपकी चेहरा कहां है, वो पूरा चल काला काला अंश है, बाकी तो कागज का सफेद है, लेकिन उस सफेद बैकग्राउंड के बिना आपकी प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। दर्पण भी बनाते पारे का परत देख चमका देते हैं, उसे सफेद प्रकाश पड़ता है, स्वच्छ प्रकाश पड़ता है, भास्व शुक्ल प्रकाश पड़ता है, तभी आपका चेहरा उसमें दिखता है, नहीं तो नहीं दिखाई दे सकता। इसे कहते हैं ये भास्व रूप ही है आयतन मने शरीर जिसका, ऐसे कौन हो गया, प्रतिबिंब भाग के देवता। ये चक्षुर लोग हो, इसलिए यहां भी उसके ज्ञान का साधन कौन है, चक्षु होता है, क्योंकि आपके प्रतिबिंब का ज्ञान जो है आपको अपने चक्षु से ही होता है। मनोज्योतिर संकल्प विकल्प करने वाला मन ही है ज्योति प्रकाश के जो जिसका, यो वैतम पुरुषम विद्या सर्वस्यात्म परिणाम सभी आत्मक परायण होता, उस पुरुष को जो जानता है सभी वेदता से सही वास्तविकता है यज्ञवल्क्य वेद वाम दम पुरुषम सर्वस्यात्म परायण विमाथ, जिसको तुमने कहा है वह सभी आत्मक परायण होता, उस हिरण गर्भ का स्वरूप को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसका विशिष्ट रूप को ही लेना, यहाँ पर सब सब सामान्य लिया फिर विशेष उत्पत्ति कारण, तीन चीज हर पर्याय ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो कदे जानते तो बताओ, तो कहा यह वयम आदर्श पुरुष, जो ये आदर्श दर्पण में दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब वाक्य पुरुष सहेष वही है। ये सब देखो इस अध्यात्म को लेकर चल रहा है, शरीर को लेकर के, शरीर में विद्यमान सारी इंद्रियों को ले रहे हैं, शरीर का छाया को लिया, शरीर का ही संबंध सारी चीजें ले रहे हैं, आदर्श पुरुष सहेष वधैव शाकल्य फिर प्ररोचित हुआ, तब उसने पूछा पसका देवता थी असुरति हो, प्राण ही उसका देवता है, प्राण ही इसकी उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि प्राणवान व्यक्ति ही देख सकता है, जो अप्राणवान या जो है यून प्राणवान देखना चाहेगा नहीं, आप कोई मरणासन पड़ा है बिस्तर पर, उसके सामने ले जाओ और दर्पण देखोगे देखो तो ना सुंदर हो तुम है, वो क्या कर रहने दे मर रहा हो जो इतनी सुंदर को दिखाने आया है, और आप जवानों को दिखाएंगे आप घटित दिखे हाँ बहुत बढ़िया है, तुरंत देखो क्यों आपके अंदर भी प्राण है, प्राण ही कारण है प्रतिबिंबादि के दर्शन के प्रति, प्रतिबिंब उत्पत्ति के प्रति भी, और प्राण नहीं है तो मुर्दे का क्या होगा प्रतिबिंब, मुर्दे को कौन देखेगा, इसलिए कहते कि भाई देखो प्राण ही इसका उत्पत्ति कारण है समझो। रूपाण ये आयतनम यश्य का अर्थ कर दिया नीचे यहाँ पर मृत्यु शब्द वाच्य होने, हाँ यश्य से एक नंबर प्रतिबिंब वाक्य देवस्य, अच्छा पूर्वम साधारण रूपाणी उक्तानी, आगे पहले भी रूपाणी एक पर्याय आ चुका था तीसरी पर्याय में, इसलिए पूर्व में तीसरे पर्याय में साधारणानी मैंने अभास्वर रूपाणी उक्तानी, ये तो प्रकाशकानी मैंने भास्वरानी रूपाणी विशिष्टानी रूपाणी गृहन्ते, पूर्वोक्त से विशिष्टानी का मतलब क्या, पूर्वोक्त की अपेक्षा विलक्षण को लेना, पूर्वोक्त आपका अभास्वर है उसे विलक्षण कौन होगा, भास्वर होगा। रूपायतनस्य देवस्य विशेषायतनम प्रतिबिंबाधारम, रूपों के आयतन भूता उस देवता भास्वर शुक्लादि रूपों के आयतन रूप वह जो जो है प्रतिबिंब के देव है उसका विशेष स्वरूप क्या है, कहते प्रतिबिंबाधारम आदर्शादि, प्रतिबिंब का आधार कौन है, आदर्शादि तस्य का देवता। फिर पूछा असुरिति होवाच, असुहिति होवाच तस्य प्रतिबिंब के पुरुष से निष्पत्ति ही असोह प्राणा, क्योंकि वह प्रतिबिंब के पुरुष का निष्पत्ति होती है वह प्राणों से ही होता है, इसलिए दर्पण क्या हो गया, जब प्रतिम्बादी का आधार होता है वह दर्पण ही जब विशेष रूप हो गया उस प्रतिम्बा के देवता का, और प्रतिम्बा के देवता का सामान्य रूप क्या है, जितने भास्कर शुक्ल रूप है, भास्कर रूप उसका सामान्य स्वरूप है, और जो प्रतिबिंब का कारणीभूत दर्पण आदि आधारभूत तत्व है ये दर्पण इसका विशेष रूप है, अतएव प्रतिबिंब का नामक देवता प्रसिद्ध जो है दिखाई देता है, और उसकी उत्पत्ति का कारण कौन है, आपके प्राण ही है। आप हृदय लोक मनोज्योतिर यो वैतम पुरुषम विद्यात सर्वस्यात्र प्राण गंग सवैवेता वेदवांत पुरुष सर्वस्यात्र प्राण यमाथ एवयम् अप्सु पुरुषः स एष वदेव शाकल्य तस्गा देवतेति वरुण इति होवाच। ये सातवां पर्याय है। आप एव यस्य आयतनम् जली है जिसका आयतन, यहाँ तात्पर्य जिसका आयतन, किसका आयतन, जल किसका आयतन होता है, वरुण देवता का, अप अभिमानी देवता, अप का अभिमानी देवता के स्वयं बोलेंगे तस्गा देवता इति वरुण इति होवाच कहेंगे अंत में। वरुण उत्पत्ति का कारण है और वरुण इसका बीमारी देवता भी है। साधारण सर्वाप आयतनम साधारण सारे जल को ही आयतन समझ रहे हो, हृदय लोग हृदय मने उसके अंदर की वासना जो सामर्थ्य विशिष्ट है वही इसका इसका अनुभव करने का मुख्य साधन है, और मन ही एक विषय के संग विकल्प करने के पूर्वक प्रकाशन करने वाला साधन है जिसका, और उसको मनोज्योति यो वैतम पुरुष विद्या जय दारश सभी आत्मा का परण धीरण करके विशिष्ट स्वरूप को जो जानता है उस पुरुष को स वैवेदा सात वही उस वही वास्तव में विद्वान होता है। हे यज्ञवल्क्य जवाब में कहा यज्ञवल्क ने अरे भाई यम अथ जिसको तुमने कहा है वह जो सर्वस्य परायणम सर्व आत्मा का परायण बता तम पुरुष विशिष्ट रूप को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जानते हो तो बताओ ये वयम अप्स पुरुष सहेश अरे ये जो जलाभिमानी देवता ना बस यही है वो पुरुष। लेकिन हे वही वदैव शाकल्य अरे भाई उसकी जो है विशेष रूप तो बताया सामान्य रूप हो गया साधारण सभी जल, उसका विशेष रूप कौन है वापि कुप तड़ाग आदि उसको लेना यहाँ पर यमेव ये वयम अप्सु पुरुष अप्सु पुरुष लेना वापि कुप तड़ाग आदि विशेष साधारण जल जो इधर उधर बह रहा है वो सब साधारण जल से पहले आप वो उसका शरीर है उसका विशेष रूप क्या है एक कुआं बावड़ी आदि नदी आदि जो स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं ये उसका विशेष स्वरूप हो गया, और इसकी उत्पत्ति के कारण कौन है पूछा जब वरुण देवता इसकी उत्पत्ति के कारण ही है। आप ये वैश्य आयतनम भाष्यकार जैसे अभाभिमानी देवस्य साधारण सर्वाप आयतनम जल मात्र आयतन से हृदय दर्शन से मनसा संकल्प दुर्देवस्य व आप्यादि निष्ठा आप विशेष आयतना नीति भाव हृदय ये दर्शन का साधन जिसका मन ये संकल्प विकल्प और जानने का साधन जिसका ऐसे उस जलाभिमानी देवता का विशेष रूप क्या है वापी कुप तड़ागारी आश्रयासु अप्सु विशेष इन आश्रम विद्यमान जो विशेष जल का स्वरूप है वह विशेष अवस्था ही उस देवता का विशेष स्वरूप है समझो। जैसे कहा देवता रश्मत के कारण कौन है वरुण होवाच आयतन देवता सामान्य आयतन सामान्य जल हो गया विशेष आयतन उसका ये विशेष उपाधियों में विशेष जो जल है इन सब की उत्पत्ति के कारण साक्षात वरुण देवता ही है। रेत एव हृदय लोको मनोज्योतिर यो वै तम पुरुषम विद्या सर्वस्यात्र परायण सवै वेदास्याज्य वल्क्य वेदवाहं तम पुरुषं सर्वस्यात्र परायण यमाथ ये वयम पुत्र मे पुरुष स एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिर्ति होवाच। अंतिम पर्याय लाया आठवां पर्याय आठ रूपेण हिरण्यगर्भ का विशिष्ट स्वरूप आठ प्रमुख स्वरूप है, इन्हीं के द्वारा इस अध्यात्म का साक्षात संबंध है। हिरण्यगर्भ को बोले अनंत देव रूप है वो अनंत देवताओं को आपने 33 करोड़ कहेगा फिर उसको 3306 कर दी फिर उसको कर दिया घटते 33 घटाते घटाते घटाते एक मिलाए थे वह प्राण था। वह प्राण रूपी देवता के कारण से अध्यात्म चलता है, प्राण ना हो तो अध्यात्म खत्म हो जाए, इसलिए उस प्राण की स्थिति में कहा दे प्राण ही ब्रह्म है, इसी को त्यक्ष से निकाल दिया गया। वापस लौटते हैं इसी शरीर में संबंध को लेकर सरेंडर करके उपासना के लिए इस अध्यात्म को उसके साथ इसके सामान्य रूप उसका विशेष रूप और उसके उत्पत्ति कारण के रूप में ना वो सरेंडर करके अवयव का रूप अलग अलग देवताओं को ग्रहण करते हैं। उसका अंतिम पर्याय में रेत एव यस्यायतनम यस्य मने प्रजापते पुत्रमयस्य पुत्र रूपा पुत्रमय जो प्रजापति पिता पिता एव पुत्र रूपेण अजायत पिता पुत्र अजायत कह पिता ही पुत्र रूपेण हो जाता है। इसलिए कहते हैं पितृमय जो देवता वही है आयतन मने शरीर जिसका एवं पुत्रामयो विशेष आयतन और हृदय है अनुभव करने का साधन जिसका भले पुत्र को पिता आंखों से देखता है लेकिन देखने से नहीं होता हृदय से उसकी भावना अलग होती है। पड़ोसी का बेटे को एक्सीडेंट हो गया अरे अच्छा नहीं हुआ बस इतनी प्रतिक्रिया और वो आके बोलते हैं अरे भाई साहब चलेंगे कर अच्छा चलना चलो भाई चलते क्या अब क्या करना भी नहीं बोल सकते पड़ोसी मजबूरी में चलता है दिल में उत्साह नहीं है उसको कि चले कहां एक्सीडेंट हो रखा वहां पहुंचते इसका बेटा को ले जाते हैं अस्पताल स्वेच्छापूर्वक बहुत ही कम लोग करते लेने की कहते आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ कहां हुआ बस तुरंत कहने की जरूरत नहीं वो अंडर पैंट में भागेगा क्यों भाई क्यों नहीं हृदय में भावना है और उसको हृदय से देखता है और इनको बाकी को आंखों से देखता है ये फर्क हृदय का पुत्र मैं के प्रति पुत्र के प्रति पिता जाना हृदय से ही अनुभव करता है उस चीज को बाहर से देखता आलिंगन करता है चुमता प्यार बाहर एक व्यवहार मात्र है लेकिन वास्तव में उसका संबंध वहां हृदय से ही होता है। इसे पहले भी आया था माता के लिए भी हृदय लोक आया यहां भी हृदय लोक होगा मनोज्योति संगत विकल्प तो मन ही साधन सभी का है कोई भी उपाय उपाय जो उपाधि हो किसी प्रकार का विभाग हो सभी का उपाय जो है साधन मन ही होता है संकल्प विकल्प का। यो वही तम पुरुष विद्या सदस्यात्म प्राणम सभी आत्माओं का जो परम आश्रय होता उस पुरुष को जो जानता है सब वेदिता से आज वही वेदिता होता है समझो ही याज्ञवल्क्य व्याग्र ने जवाब में कहा अरे मैं उस पुरुष को जानता हूँ जिसको तुम सभी आत्माओं का पारायण कह रहे हो और कथन किए हो जानते हो तो बताओ से वयम पुत्र में पुरुष हो आगे ना वह जो पुत्र रूपा पुरुष है प्रजापति है पिता है शेष वदैव शाकल्य अरे इसका विशेषण नाम से और जाना नहीं तुमने ये पिता को प्रजापति बोलते हैं लोग इसलिए जैसे कहा देवता है प्रजापति प्रजापति ही कहते हैं इसको अर्थ प्रजापति से ही पुत्र पैदा हुआ हमने पिता से पुत्र पैदा होते पिता ही कारण उत्पत्ति कारण भाष्य रेत यस्य आयतन पुत्रमयस्य देवस्य पुत्रमय देवता का आयतन है शरीर है एवं पुत्रमयो विशेष आयतन वह जो पुत्रमय विशेष आयतन सामान्य आयतन क्या है रेत रेत जो स्वरूप है वीर जो है वो क्या सामान्य रूप है ना उसका और वही वीर को जब बीज को बो दिया उसका विशेष रूप जो प्रकट हुआ जो पुत्रमय दिखाए वस्तु देखता है वो उसका विशेष स्वरूप हुआ। पिता का इसलिए सामान्य रूप क्या है वीर रेत है। माता का सामान्य रूप भी शोणित था पहले वर्णन आ चुका है उससे तीन कोश बना इससे अलग तीन कोश बनेगा हड्डी आदि तो सब अपने अपने रूप से कारण बनी रहे हैं इसे दोनों को अलग अलग लिया है शुरू किया माता से समाप्त कर रहे पिता से रेते वैसी आयतन विशेषता है ना यहाँ पर देखो हृदय लोको मनोज्योति इत्यादि रेत आयतन से पुत्र विशेष आयतन किसका रेत आयतन से पुत्रमय रेत रूपी सामान्य आयतन का पुत्र में क्या ये विशेष आयतन है। रेता ये जो क्या है सामान्य आयतन है उसी का विशेष आयतन पुत्र तस्य कारणम तार्श पुत्र मयस्य इति च अस्ति मज्ज शुक्राणि पितुर्जाता यह पुत्र में से क्या लेना क्योंकि पुत्र के अंदर विद्यमान अस्ति मज्जा शुक्राणि जो कि पितुर्जाता पिता से जो तीन कोश इनको लेना तैसे कहा देवता प्रजापति हो वाच प्रजापति समझो प्रजापति पिता उच्चते प्रजापति वो नहीं लेना ब्रह्मा जी वगैरह को इसे प्रजा से तात्पर्य है पिताजी। क्यों? पितृ तो ही पुत्र से उत्पत्ति है, क्योंकि पिता से पुत्र का उत्पत्ति होता है। इस प्रकार से जो है ये तो पूरा हो गया। अब बीच में थोड़ा दयालु भी है, कृपालु भी है, सतर्क भी करने जा रहे हैं। इसलिए याज्ञवल्क्य के महाराज कह रहे, बेटा शाकल संभल जा, तू आगे और मत बढ़, उपासना तेरे को बता दिया। इस उपासना के बल पर चलोगे, गार्गी को समझा के जो शांत हो गए, जो गार्गी जिसको सुन करके वो अक्षर ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी तुम, इसे आगे पूछने की जरूरत नहीं है। सीधा नहीं बोल रहे, संकेत करते हैं। साकलेति होवाच याज्ञवल्क्य तागंस विधि में ब्राह्मणा अंगार अवक्षणम अक्रता इति, अंगार अवक्षणम अक्रता इति। प्लुत कर दिया, प्लुत क्यों कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं, भाई संभल जा ये शाकल्य। ऐसे अज्जल को बोला अपने से, उसके बोलने से पहले क्या टुप्पाजी वर्णन हो गया ना, उसका शाकल्य मौन हो गया। जवाब नहीं उसके पास, और क्या पूछेगा? अष्टोपाय से विशिष्ट उपासना ही होती है अक्षर ब्रह्म की उपासना, और अक्षर ब्रह्म की अनुभूति के लिए। तब उसने कहा, करे देखो अज्ञल क्या तांस विधि में ब्राह्मणा, ये ब्राह्मण लोग जो है ना तुमको चिमटा बना रहे हैं। संडासी होती है संडासी, तुमको संडसी बना रहे हैं, संडास नहीं संडसी। संडासी भी बोलते हैं, लेकिन ई रहता है अंत में, ई मात्रा छोड़ना नहीं, तब तो ठीक है ना। तो संडसी संडासी अलग अलग भाषा में जो भी बोलते हैं, चिमटा बोलते हैं, जिससे आप आगे को पकड़ते हैं ना, अंगार को पकड़ते। कहते ये लोग सब ब्राह्मण तुमको चिमटा बना लिए, अर्थात तेरा साक्षात मृत्यु के साथ संबंध होने जा रहा, ये तो बच जाएंगे। सब चिमटे से आप पकड़ोगे तो आपको आग लगेगा क्या? आप तो आग से बच गए, लेकिन चिमटा तो गर्म हो ही जाएगा, वो तो काला पीला हो ही जाएगा जो उसे आग पकड़ रहे हो, वो तो बच नहीं सकता, वो तो चलेगा जरूर। इसलिए कह रहा है तुमको चिमटा बना लिया ब्राह्मणों ने, इसका मतलब तू जलने वाला है, संभल जा, जल के राख हो जाएगा तू, इसलिए तू शांत हो जाओ, और पूछने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी अक्षर ब्रह्म को के बारे में कथन करना था, उसको अनुभव करने की जो उपासना की जरूरत थी, सारी बात हो चुकी है, इसलिए और यहां आगे कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं। एक तैयार तो होगा, अथवा तुम चिमटा ही हो तो चिमटा बने रहो। ये लोग अब कुछ नहीं बोलेंगे, तुम ही पूछो। और आगे एक और उपासना है इसके बारे में, पंचदा उपासना भी है अक्षर ब्रह्मानुभूति के लिए, वो पंचदा पंचदेव पंचदा जो विभक्ति देव उपासना भी तुम पूछ लो। और तुम तो चिमटा ही, जल जलना तो है, चल उसे पूछ कर मरो, चल पूछ कर ना मरो, जैसे तेरी मर्जी। ये संकेत कर भाष्कर कहते, देखिए अष्टदा देव लोक पुरुष भेदेना, आठ प्रकार में विभक्त करता हूं आपको, जो पृथ्व्यादि से आरंभ करके है ना, पृथ्व्यादि अष्टदा व्यपदिष्ट के साथ अन्वय होगा अंत में। देव लोक पुरुष भेदेना, देव लोक पुरुष भेदेना प्रविभज्य त्रिधा त्रिधा आत्मानं प्रविभज्य अवस्थित, तीन तीन रूपेण अपने आप को विभक्त करके एक एक ही को देवः प्राण भेद एव उपासनार्थम प्रतिष्ठा, एक ही देव है कर्ण या प्राण ही रूप देव है, वह प्राण ही भेद प्रकाष्ठदा विभक्त होकर के उपस्थित है, उसकी जो हमने उपासनार्थम प्रतिष्ठा, उपासना के लिए उपदेश दिया है। उपासना का विषय होने के नाते बार बार बोलता रहा हम वेद हम वेद, ब्रह्म के लिए नहीं बोल सकता हम वेद। इसे ब्रह्म के बारे में जब पूछेगा बोले घर वो कैसे मैं बोल दू हम वेद, तुम नहीं जानते, फिर नहीं जानता तो भस्म हो जाएगा, बोल भस्म हो गया वो, फिर वह अहम वेद बोल ही नहीं सकता हम ब्रह्म के बारे में। अब उपासना के विषय पूछो, जगत के विषय पूछो, उसमें आराम से बोल सकते मैं जानता हूं अच्छी तरह से। यही आज्ञा ने बारम्बार, इसलिए जब जगत के विषय प्रश्न था, सूत्रात्मक विषय प्रश्न था, अंतरिया में विषय प्रश्न था, अष्टदेव विभक्त अध्यात्म का देव लोक जो है पुरुष भेद से जो उपासना के संबंधित प्रश्न था, तब तक वो कहता अहम वेद अहम वेद, तो बाद में इसमें नहीं कह सकता है। तीसरे कहते हैं देखो, आठ प्रकार विभक्त के प्राण भेद, प्राण का ही भेद है सब, एवं उपासनार्थ में उपदिष्ट मैंने उपदिष्ट अधुना, फिर उसी को दोबारा दिग्विभाग ने पंचदा विभक्त, पांच दिशाएं पूर्व उत्तर दक्षिण और पश्चिम, क्या ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर, पांच दिशाएं। इन पांच दिशाओं को लेकर विभाग करता प्रभक्त से आत्मनि उपसंहारार्थम, आत्मनि उपसंहारार्थम आत्मने हृदय, हृदय में ही उस विभक्त वस्तु के जो उपसंहार करने के लिए श्रवण कराने के लिए आह। सर्वस्य जगत समस्त जगत के रो क्या है पंच रूप विभक्त करेंगे प्रभक्त से, मैंने पंचदा प्रभक्त समस्त जगत संपूर्ण जगत का। नीचे टिप्पणी देखिए बहुत सुंदर है, यद्वा से तस्व सूत्रात्मना, या तो ले लो उसी सूत्रात्मा का ले लो, सीधे उसी हिरण्य गर्भ का प्राण देव से पंच दिग विभाग है। कौन है सूत्रात्मा जिसको प्राण शब्द ने कहा दिया था प्राण रूपी देव, उसी का पंच दिव्य भागे न ध्यानम वक्तव्यमिति एतदर्थं श्रुति प्रवर्तते श्रौति संगति आह। उसी श्रौत संगति को कथन किया, तुष्णीं भूतं शाकलं व्याज्ञोर्ग ग्रहेण एव ग्रहेण इव आवेशयन आह। अगे ना शाकल तो मौन हो गया था, लेकिन याज्ञोर्ग जो है उसी प्रकार से उसको जो कथन कर रहा है ग्रहेण इव आवेशयन आह, मानो ग्रह से जो ना आविष्ट हुआ पुरुष जैसा बोलने लग जाए वैसे उसको बुलवा दिए। अब वो जो बोल रहा है उसको पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, शाकल्य को पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा, ग्रहावेश न्याय कर दिया। ग्रहेण आवेशयन इव आह, ग्रह के द्वारा जो सवार करा करके बुलवाने के समान बोल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, ग्रहाविष्टम इव कुर्वन अवशिष्टम यदापि अस्य तन माम पिच्छतु इति आशयेन, या तो यह आशय है याज्ञवल्क्य का, जो बचा कुचा मामला है वो भी सब तू ही पूछ ले और किसी को अवसर देने की जरूरत नहीं। एक अर्थ अथवा अति प्रश्नाद अनर्थम करुणे मुनिराह, भविष्य तो अति प्रश्न स्वतः ही करने वाला है, उससे बचाने के लिए करुणापूर्वक कथन कर। भाई तू ग्रहावेशित तो अगर बोल रहा है ना, थोड़ा संभल के बोल, जिस विषय में किस प्रकार से बोलना चाहिए उस प्रकार से, जो चिड़चिड़ हो रहा है तस्का देवता बार तस्का देवता बार बार बोल रहा है, एक बार बोलेगा तू स्वयं पूछना चाहिए था, इसके समस्त विशेषण बोलो, असल में पूरा पूछ नहीं रहा है, एक पर्याय में ही बात हो गई, वजह वह शाकल बोल दिया, तुझे अकल सुधर जाना चाहिए था, अगले बार से वधे शकले बोलने की जरूरत क्या पड़ी, इसका मतलब तू अपने आप नहीं बोल रहा, कोई दूसरा तेरे को नचा रहा, इसे तू संभल जा, नहीं तो इस तरह से नाचते रहेगा दूसरों के आधार पे तो तेरा नाश जरूर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं यहां पर अति प्रश्नाद अनर्थम करुणयाम निराह, उसी कथन का शाकल्य हुआ च याज्ञवल्क्य ने कहा हे शाकल्य सुनो भाई, तान स्विद्धि वितर्क, स्विद्धि यहां पर वितर्क करते हैं, अरे भाई ऐसा तो नहीं हो कि तुमको इन लोग अरे चिंता के रूप में प्रयोग कर रहे हैं अर्थात तुम अवश्य जल जाओगे, इमे नूनम ब्राह्मणा अंगार अवक्षयणम अंगार अवक्षयन्ते अस्मिन् संदंशादो तत् अंगार अवक्षयणम, अंगारों को एक जगह से दूसरी जगह अवक्षीयंदे ले जाना है फेंकना इत्यादि करने के लिए किसमें कर रहे हैं वो, यस्मिन संदंशादौ जिस संडसी आदियों में जो ग्रहण चिमटा आदि में ग्रहण किया जाता है तत् उस वस्तु का नाम अंगार अवक्षेणम तन नूनम त्वाम अकृत, निश्चित रूप ने लोग तुमको उस तरह के चिमटा के जैसे बना लिए हैं। कृतवंदो ब्राह्मणा तम तो तन न बुद्ध से, अरे भाई तुम नहीं जान रहे हो ये लोग तुमको फंसा लिए हैं और तू अपने आप को बड़ा मान करके पूछा जा रहा है लेन अवश्य तेरा नाश होगा, तुम संभल जा, तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो, मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ। आत्मानम मया दह्य मानम अभिप्राय, अभिप्राय क्या है, मेरे द्वारा भविष्य में तुम्हारा सर्वस्व नाश होने वाला है, जला गड़ा करने वाला हूँ मैं, इसलिए संभल जाओ अभी से, यदि बचना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है तो। लेकिन वो क्या है, शनि जब चढ़ गया, साढ़े साथी भी हो है? और उधर जब महादशा भी चलता हो और शनि मार्गेश बन गया, मार्ग ग्रह राशि में बैठ गया हो, फिर तो क्या गया, आठवां घर हो, वो भी दसवां राशि हो, स्वराशि में विद्यमान उच्च का बैठ कर गया, और जब मार्गेश बन के भी बैठा हुआ हो, फिर ऐसे शनि जहां किसी सवार हो जाए तो कौन बचा सकता है, चाहे एक करोड़ महापत्नी जब कर लो बच नहीं सकता, जाना है उसे तो जाएगा ही। वही हाल इसका भी हो रखा है, लगता है इस पर सब सवार इकट्ठे, जितने योग होने चाहिए मृत्यु के सारे योग आ चुके हैं, इसलिए समझा रहे हैं संकेत करके, पर समझता नहीं है।